Dandele maboke bandeko likambo ko kamwa. Ha di rochero. Hein? Boni simi sina yo komi pembe makasi boye. De kwangai, savon mo wana te na sukola ngola savon mo savon kitoko. Lokuta? Lokuta te. Omoni elanda makamo na biso to sukola bilama na savon. Omo. Ah, savon mo. Savon ya koka mwa, savon mo. Savon ya bilama. Savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilama. Ah, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilama. Oh, savon mo, savon ya kitoko, savon mo, savon ya bilama. Ah, savon mo, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilama. Andele mapoke, ayemi singa na sukola bilamba na ngai, na savon mo. Ah, savon mo, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilamba. Oh, ewaso mama, ewaso Katarina, wapi savon, savon mo. Ah, savon mo, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilamba. Oh, andele mapoke, yemi sa bula bula, Thérèse mama. Wapi savon mo? Ah, savon mo, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilama. Ah, savon mo, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilama. Oh, savon mo. Savon ya kitoko, savon mo, savon ya bilenge. Ah, savon mo, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilenge. Oh, savon mo, savon de ya putulu, savon mo, savon mousse. Ah, savon mo, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilenge. Oh, bilenge leyo, baye bisimba na suko la bilamba na nga, na savon mo. Savon mo, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilamba. Oh, na kei na kok, na ebisi na sukola bilamba na ngai, na savon mo. Ah, savon mo, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilamba. Oh, kuna nevil, bilenge pe basukoli bilamba na bango, na savon mo. Ah, savon mo, savon ya koka mwa, savon mo. Savon ya bilamba. Oh, tina lulwabu, nambuji mai, basukoli bilamba na bango. Ah, savon mo, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilamba. Oh, savon mo, savon ya kitoko, savon mo, savon ya putulu. Savon mo, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilama. Savon mo, savon ya koka mwa, savon mo, savon ya bilama. Savon mo, savon ya koka mwa, savon mo.